asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 1 marca, samo południe. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wymuszanie haraczu za ochronę. Ekspert w Polskim Radiu ocenia zachowanie Trumpa podczas rozmów z Zełenskim. Wypadek na stoku Wisternej, 12-letnia dziewczynka poszkodowana po zderzeniu z innym narciarzem. Pożar pociągu na Morawach opanowany, na miejscu wciąż jednak są dziesiątki strażaków. Ukraińcy muszą wiedzieć, że nie są sami, a ich interesy są reprezentowane w każdym kraju, w każdym zakątku świata. Wołodymyr Zełenski napisał, że kluczowe jest, by głos Ukrainy był słyszany i nie został zapomniany. Dodał, że jest wdzięczny za wsparcie w tym trudnym czasie, za pomoc zarówno dyplomatyczną i finansową, jak i polityczną oraz duchową. Wczorajsze spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu zakończyło się kłótnią. Amerykański prezydent i jego zastępca J.D. Vance zarzucili ukraińskiemu politykowi, że jest niewdzięczny, a swoją postawą igra z III wojną światową. Umowa o minerałach ziem rzadkich nie została podpisana. Wołodymyr Zełenski wraz z delegacją opuścił Biały Dom. Zbigniew Pisarski z Fundacji Pułaskiego podejrzewa, że kłótnia Trumpa z Zełenskim mogła być zasadzką zastawioną na ukraińskiego prezydenta. Trochę ta relacja zaczyna przypominać wymuszanie haraczu za ochronę. To było bardzo, mówiąc delikatnie, nieeleganckie, co prezydent Trump próbuje przeforsować. No bo czym innym jest relacja sojusznicza, czym innym jest relacja pośrednika i czym innym jest relacja mediatora. Prezydent Trump i Stany Zjednoczone powinny być sojusznikiem, które wspierają Ukrainę, a tutaj nie dosyć, że nie wspierają, mam wrażenie, że mają olbrzymie pretensje do Ukrainy, a tych samych pretensji symetrycznie nie widać do Rosji. Belgijskie media są w szoku po wczorajszej kłótni w Białym Domu. Zachwycona Moskwa, oszołomiona Europa. Wiele komentarzy w belgijskich mediach jest utrzymanych właśnie w tym tonie. Zebrała je Beata Płomecka. Najostrzej kłótnie w Białym Domu oceniła redaktor naczelna największej w Belgii gazety francuskojęzycznej Le Soir. Beatrice Delvaux napisała, że świat jest oszołomiony i sparaliżowany strachem. Nie ma słów, które mogłyby opisać szaleństwo amerykańskiego prezydenta. Rozpoczyna się komentarz redaktor naczelnej. Wiele w nim oskarżeń pod adresem Donalda Trumpa oraz jego zastępcy. Na oczach kamer przywódcy supermocarstwa grają o pokój na świecie jak w pokera, zamieniając Biały Dom w mafijną jaskinię hazardu i krzycząc z bronią przystawioną do głowy swojej ofiary: albo podpiszesz i podziękujesz nam, albo cię porzucimy. Czytamy w komentarzu w Le Soir. Redaktor naczelna gazety pisze o zawartym układzie Trump-Putin i stawia retoryczne pytanie, czy Europejczycy dadzą sobie radę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Niemieckie media ostrzegają przed konsekwencjami wczorajszej kłótni dla Europy. Żyjemy w nowej geopolitycznej dżungli. Sojusz transatlantycki jest martwy, a Europa musi sama zadbać o swoje bezpieczeństwo, komentuje prasa. Hiszpański dziennik El País napisał, że przywódcy Rosji, Władimirowi Putinowi, udało się wejść do gabinetu owalnego, ponieważ prezydent Donald Trump podziela jego poglądy i brak moralności w polityce. 12-letnia dziewczynka została poszkodowana po zderzeniu z innym narciarzem na stoku Wisternej. Nastolatce od razu udzielono pomocy, informuje Magdalena Żubertowska ze śląskiej policji. Zdarzenie spowodował inny narciarz, 19-letni mężczyzna, który stracił panowanie nad nartami i zderzył się z dziewczyną. Na miejscu natychmiast interweniował patrol narciarski policji, który udzielił poszkodowanej pomocy oraz wezwał ratowników GOPR. Nastolatka oskarżała się na silny ból w okolicy lewego barku. Po zaopatrzeniu przez ratowników została przekazana pod opiekę matki, która udała się z nią na dalsze badania do szpitala. To już kolejna kolizja z udziałem narciarzy, do której doszło w tym sezonie w Beskidach. Policjanci apelują o zachowanie ostrożności na stoku, przypominają o noszeniu kasków. Opanowany został pożar pociągu przewożącego chemikalia, który wykoleił się wczoraj na Morawach w Czechach. Na miejscu wciąż są dziesiątki strażaków, będą dogaszać ogień i przepompowywać niebezpieczną substancję z cystern. Ogień objął 15 cystern z toksycznym benzolem. Z ogromnym pożarem walczyło kilkadziesiąt zastępów straży wspieranych przez policyjny śmigłowiec i specjalistyczny sprzęt, który przywieźli ratownicy ze Słowacji. Przez wiele godzin w okolicy unosił się gęsty dym. Przeprowadzone pomiary nie wykazały jednak przekroczenia norm niebezpiecznych substancji w powietrzu. Na miejscu pracują inspektorzy środowiska oceniający skutki wycieku chemikaliów. Śledczy ustalają przyczyny wykolejenia pociągu, które doprowadziło do pożaru. W pożarze nikt nie został ranny. Szkody ma

W bardzo dużym skrócie, Fundacja Solidarności Międzynarodowej jest jednostką wspierającą wdrażanie środków europejskich, jednostką pomagającą rozwijać społeczeństwo obywatelskie i, mówiąc najbardziej wprost, pomagającą poprawiać warunki życia mieszkańców danego kraju. Zanim opowiemy Państwu o tym, czym zajmują się Państwo konkretnie na terenie Mołdawii, poprosiłabym Pana o naszkicowanie krajobrazu mołdawskiej wsi. Jak ona dzisiaj wygląda i przed jakimi wyzwaniami musi stanąć? Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Jedno uzupełnienie do Pani wstępu o FSM-ie, nie tylko europejskich, ale i polskich, dlatego że fundacja jest fundacją Skarbu Państwa i realizuje zadania z zakresu polskiej współpracy rozwojowej, czyli polskiego zaangażowania na rzecz rozwoju państw, które z jakichś względów są dla nas ważne, na przykład ze względów bezpieczeństwa, albo tych państw, dla których jest istotne, żeby Polska była jednym z liderów zaangażowania na rzecz dobrych relacji z Unią Europejską, jak na przykład, w sumie to nie wiem, Ukraina, ale również w tym wymiarze potencjału dla, na przykład dla odbudowy, czyli zaangażowania polskich firm, które mogłyby przy okazji realizacji jakichś działań inwestycyjnych, działań odbudowy w Ukrainie też realizować swoje zadania i po prostu zarabiać pieniądze. Dziękuję za to uzupełnienie. Wracam do pierwszego pytania. Skupiamy się dziś na mołdawskiej wsi. Pytałam o te wyzwania, które stoją przed jej mieszkańcami. Myślę, że taką ważną rzeczą, od której należałoby zacząć, to to, że Mołdawia jest krajem przede wszystkim wiejskim. Jest to dzisiaj wciąż jeszcze państwo, w którym więcej osób mieszka na wsi niż w miastach, co jest ewenementem na pewno na skalę europejską. Te tradycje wiejskie i przywiązanie do wsi jest dla Mołdawii szalenie istotne, bo tak naprawdę większość, zdecydowana większość mieszkańców Mołdawii albo mieszka na wsi, albo pochodzi ze wsi i po prostu mają to, znaczy jest to dla nich istotne, ważne, jest to część, bardzo istotna część mołdawskiej kultury. Druga rzecz to jest migracja. Ta migracja ma charakter taki, no można powiedzieć, strukturalny i dotyczy całego kraju. Niedawno zostały opublikowane dane ze spisu powszechnego, które są bardzo przygnębiające w tym sensie, dlatego że pomiędzy rokiem 2014, kiedy był poprzedni spis ludności, a 2024, czyli zeszłym rokiem, kiedy dokonano tego spisu ludności, widzimy, że populacja na obszarach wiejskich zmniejszyła się o plus minus 25%, co jest bardzo dużo. Cała Mołdawia jest dotknięta migracją. Bardzo dużo osób wyjeżdża, szukając pracy, głównie w Europie. Warto tutaj zaznaczyć, że większość Mołdawian, którzy wyjeżdżają do pracy w Unii Europejskiej, wyjeżdża jako obywatele Rumunii, bo wielu mieszkańców Mołdawii ma rumuńskie paszporty. Na wsiach żyje dużo rodzin, które tak naprawdę są przez tę migrację rozbite, czyli dzieci wychowują się albo przez jednego z dwojga rodziców, albo są wychowywane przez swoich dziadków. Ta populacja na obszarach wiejskich jest w dużej mierze populacją w wieku starszym. To sprawia, że z jednej strony wieś mołdawska jest szalenie ciekawa, dlatego że ta kultura wiejska jest kulturą żywą, czyli relacje społeczności wiejskich, relacje sąsiedzkie, relacje rodzinne są bardzo istotne i to widać. A z drugiej strony jest to doświadczenie tego, że ten świat powoli odchodzi w przeszłość, bo tak naprawdę młodzi ludzie bardzo rzadko widzą swoje perspektywy na wsi. O tym, co jest dobre i co możemy wykorzystać za moment, zastanawiam się, jak z naszych polskich doświadczeń mogą korzystać takie kraje jak Mołdawia, w jaki sposób też FSM może wspierać obszary wiejskie najszybciej wyludniającego się kraju Europy. Co do zasady, jedną rzeczą, która dotyczy różnych aspektów życia na wsi, co może pokazywać Polska, niekoniecznie jako doświadczenie, ale jako takie przekonanie, że można, to jest jakość życia na obszarach wiejskich. Dobrze wiemy, że jakość życia na wsi w Polsce przez ostatnie lata zmieniła się w sposób nieprawdopodobny. I myślę, że to jest główna rzecz. My tutaj w Mołdawii wykorzystujemy też różne inne takie bardziej konkretne doświadczenia, które mamy w Polsce. Myślę, że takim dobrym przykładem jest ruch ochotniczych straży pożarnych. W Polsce mamy długie tradycje i rzeczywiście takiej ważnej obecności ochotniczej straży pożarnej w życiu wsi, w życiu obszarów wiejskich. W Mołdawii tego wszystkiego nie ma. Próbujemy to tym inspirować, ale też wspierać budowanie tego ruchu. Podam takie cyfry. Na początku lat 90. w Mołdawii było około 400 jednostek straży pożarnej. Dzisiaj Państwowa Straż Pożarna ma 40 kilka jednostek. Więc są miejsca w Mołdawii, do których straż pożarna jest w stanie dotrzeć po godzinie, półtorej godziny od momentu zgłoszenia. Budujemy jako FSM remizy ochotniczych straży pożarnych, współpracujemy z samorządami, mamy taką strategiczną współpracę z samorządem województwa wielkopolskiego, który już kilka razy podarował samochody, czyli wozy strażackie. W Polsce gmina dostała możliwość zakupienia nowego wozu strażackiego. Strażacy przywiązani do swojego samochodu chcieli, żeby on dalej służył i zdecydowali się w porozumieniu z władzami gminy przekazać ten wóz strażacki komuś, komu będzie mógł on służyć dalej. Ale też pracujemy z Państwową Strażą Pożarną, też we współpracy z Polską Strażą Pożarną, polskimi ekspertami, tak żeby powstawały programy szkoleniowe. Te programy szkoleniowe są realizowane przez Państwową Straż Pożarną, tak żeby strażacy, wolontariusze, ochotnicy byli przeszkoleni. Wiemy, że strażacy w Polsce to jest jedna z tych grup społecznych, która ma największe zaufanie, więc myślę, że to też jest taki proces budowania dobrego wizerunku Polski, która ma przełożenie na jakieś konkrety na poziomie lokalnym. I fajnie widzieć, że w mołdawskich miejscowościach jeżdżą wozy strażackie z napisami Ochotnicza Straż Pożarna. Do samochodu można się przywiązać, to zrozumiałe. Pytam o te obszary wiejskie i myślę o wsi, ponieważ zastanawiam się, w jaki sposób kraj, któremu niełatwo jest przyciągnąć turystów, może tę swoją ofertę budować w oparciu o doświadczenia bardzo lokalne, będące bardzo blisko konkretnych ludzi, prowadzących małe, konkretne przedsiębiorstwa. Mamy oczywiście w Mołdawii turystykę winną, ale to chyba trochę za mało. I wydaje się, że na przykład ekoturystyka, czyli coś, co jest oparte na odkrywaniu piękna lokalnej przyrody, ale w połączeniu z poznawaniem lokalnej społeczności, czyli coś, co jest zupełnym przeciwieństwem różnych upiornych form turystyki dzisiaj, to wydaje się czymś, co w Mołdawii mogłoby się sprawdzić. Myślę, że na pewno. To jest coś, czym my staramy się zajmować jako FSM również w Mołdawii. Wspieramy wiele projektów o małej skali, ale tak jak pani powiedziała, konkretnych. Jest to wsparcie rzemieślników, wsparcie rodzinnych winnic i winiarni, też jakiejś takiej, powiedzielibyśmy, bardzo prostej, ale jednak lokalnej gastronomii, bo myślę, że jednym z takich zasobów, którym dysponuje Mołdawia, jest właśnie proste i dobre jedzenie. Ale jednak to również spotkanie z ludźmi i doświadczenie. Mołdawia nie jest krajem masowej turystyki i nigdy nim nie będzie. Natomiast może być atrakcyjna dla tych, którzy szukają po prostu spotkania z ludźmi, bo wciąż jeszcze turysta z zagranicy może się poczuć w wielu miejscach jako gość. I myślę, że to jest wielka wartość Mołdawii, bo wciąż jeszcze można poczuć się tutaj jako ktoś, kto coś odkrywa. Na pierwszy punkt widzenia w Mołdawii nie ma wiele ciekawego, ale w momencie, kiedy zaczyna się skrobać, wykona się ten pewien wysiłek, to nagle okazuje się, że Mołdawia może być postrzegana jako takie miejsce, gdzie jest wiele warstw. Wiele warstw też kulturowych. Mamy doświadczenie w Mołdawii wielokulturowości, w tym sensie, że społeczności mogą być wymieszane. Mamy miejscowości, które mają wiele dziedzictwa żydowskiego. Region zamieszkały przez Bułgarów, Ukraińców, autonomię gagauską. Więc naprawdę na stosunkowo niedużej przestrzeni można posmakować też wielokulturowości. I o tym, jak obie strony mogą z tego modelu turystyki skorzystać, więcej już za chwilę.

Ktoś miał starszych braci, którzy kupowali nam gazety dla dorosłych. Pieca albo chociaż twój weekend. To co widzieliśmy tam odejmowało mowę. Serca waliły jak młotem, piekły oczy, płonęliśmy jak znicze. Jak błyskawice na czarnym niebie. Wpychaliśmy tłustą pizzę na grubym cieście i rozgazowaną kolę zamiast rozgotowanego makaronu z truskawkami w szkole. Pod belwederem spalono kukłę z napisem Bolek. Ostatni rosyjscy żołnierze opuszczają Polskę. Część z nas gasło jak wilgotny papieros. Może mogliśmy więcej, ale czuliśmy patrzymy niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy aż nie czujemy nuki rąk. Drętwie jak śledzić Boga. Twarze z trądzikiem, ogromne grdyki. W szkole do wyboru niemiecki albo rosyjski. Słuchaliśmy rapu, dźwigaliśmy hantle. Chcieliśmy toczyć boje z niesprawiedliwym światem. Porządkować świat za pomocą słów, języka, który szeleści. Poddajemy się sile ciężkości. Pierwsze fascynacje, pierwsze miłości. Granie w butelkę, granie na zwłokę, wahania. Przeżywamy olśnienia w przygaszonym świetle. Już wiemy, czym jest ciało, już wiemy, czym jest pragnienie. Jeden z nas przegrał wojnę z nałogiem. Drugi nawrócił się, stracił życie w klasztorze. Co się stało, to dziś nie wiem. Religia to nie moje hobby. Wolałem siedzieć na górce, obserwować startujące samoloty. Niemoc. Ciemność. Jak plecy Boga. Niemoc. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo tną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy nóg i rąk. Drętwieją szyje nam. Drętwieją szyje nam. Fish, Emadę Tworzywo z najnowszego albumu. Na zegarach 32 minuty po godzinie 12. Tomasz Chorbowski z Fundacji Solidarności Międzynarodowej dziś z nami wprost z Kiszyniowa. Jak oceniłby pan, bazując na swoich doświadczeniach zawodowych, ale też tych codziennych, związanych po prostu z życiem w Mołdawii, to jak ten kraj zmienia się na przestrzeni ostatnich lat? Chodzi mi głównie o rozwój gospodarczy. To jest duże wyzwanie, bo znajdujemy się w trudnym kontekście regionalnym. Najpierw COVID, potem pełnoskalowa wojna w Ukrainie. Mołdawia jest dotknięta w sposób bardzo mocny, zwłaszcza gospodarczo, skutkami tej wojny. Po pierwsze ze względu na poczucie bezpieczeństwa, po drugie ze względu na kryzys energetyczny, po trzecie ze względu na niepewność gospodarczą. Więc ostatnie lata, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą, ekonomiczną Mołdawii, to raczej to są to lata pełne wyzwań, wysokiej inflacji, no i też takiego poczucia niestabilności i zagrożenia, co również Rosja stara się prowokować na różny sposób, budując poczucie zagrożenia, wpływając na decyzje polityczne i też stosując różnego rodzaju naciski gospodarcze, głównie w sferze energetycznej. Z drugiej strony wojna sprawiła, że Mołdawia się przeorientowała w tej sferze energetycznej na rynki europejskie. To znaczy ostatni rok to jest pełna niezależność, jeżeli chodzi o gaz z Rosji. Teraz trwają wysiłki na to, żeby podłączyć Mołdawię do europejskich sieci energetycznych, tak żeby Mołdawia była wpięta w europejski system energetyczny. Więc to jest bolesne, natomiast z drugiej strony dokonuje się pewnego rodzaju zwrot, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo głównie energetyczne Mołdawii. Natomiast gospodarka na tym cierpi, co sprawia, że ludzie, mamy dzisiaj w Mołdawii proeuropejski rząd, ale ludzie i mieszkańcy Mołdawii nie do końca są zadowoleni z tego, jak kraj jest zarządzany, no bo ceny energii, inflacja jest po prostu w ostatnich latach dużo większy niż jeszcze kilka lat temu, więc powoduje to i niezadowolenie, i frustrację.

to let me see the room. Morning in the average room, the weather warm, the heat is colder. For a man in uniform to carry home that little soldier. What could he do? Should have been a rock star. But he didn't have the money for a good time. What could he do? Should have been a politician. But he never had a proper education. What could he do? Should have been a father. But he never even made it to his twenties. What a waste. Army dreamers. Oh, what a waste of army dreamers. Tears are a tin box. Jesus Christ, he wasn't to know. Like a chicken with a fox, he couldn't win. The warmer to go. Give the kid the big of fits and give him all these strips and ribbons. Kate Bush w programie trzecim Polskiego Radia. Moim i Państwa gościem jest dziś Tomasz Chorbowski z Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Jednym z filarów Państwa działalności na obszarach wiejskich jest wspieranie turystyki na tym poziomie lokalnym. Z jakich tradycji, z jakich unikalnych elementów swojej kultury mogą korzystać Mołdawianie, by przyciągnąć turystów? Pytam o to również dlatego, że ciągle zastanawiam się, jak Mołdawię najlepiej odkrywać. Ta kultura wiejska jest wciąż obecna i jest czymś, co nie jest robione na pokaz. To znaczy, jeżeli ktoś chce doświadczyć wspólnego tańca na dworzu wieczorami, to wciąż jeszcze można tego doświadczyć na mołdawskiej wsi, więc myślę, że ta kultura wiejska, ona jest autentyczna. Jest to jedzenie, jest to kultura tańca, muzyki. Jest to kultura zakorzeniona w religii prawosławnej i wszelkiego rodzaju tradycje związane z rokiem liturgicznym, świętami religijnymi, Paschą, wspominaniem zmarłych, Bożym Narodzeniem. To wszystko jest jeszcze obecne i jest częścią życia lokalnej społeczności. A co pana najbardziej urzeka w tym kraju? Myślę, że właśnie ta autentyczność i swojego rodzaju prostota i brak napięcia. Myślę, że Mołdawia jest takim miejscem, które może podobać się tym ludziom, którzy szukają tego doświadczenia bez specjalnego napięcia, ale jednak właśnie z taką chęcią odkrywania historii tego miejsca. Jest to region trochę tak na uboczu. Przez lata, wieki to było ubocze różnego rodzaju imperiów. Imperium Rosyjskiego, Imperium Osmańskiego. Myślę, że to bycie na uboczu też może być atrakcyjne, nie? Dla tych, którzy szukają takiego miejsca, gdzie można poczuć się gościem i z drugiej strony zobaczyć i doświadczyć takiego autentycznego bycia społeczności wiejskich. Mołdawianie są otwarci. Myślę, że to też jest taka cecha, która jest ważna i która jest również dla mnie, cudzoziemca mieszkającego od lat w Mołdawii, istotna, że oni chcą się dzielić swoimi doświadczeniami, opowiadać swoje historie.